Pianista, gitarzysta i kompozytor zmarł po południu w wieku 74 lat. Kilka dni temu opuścił szpital, w którym leczył się w związku z chorobą COVID-19. Krzysztof Krawczyk zadebiutował w 1963 roku w zespole Truba Duży. Śpiewał tam m.in. takie przeboje jak Znamy się tylko z widzenia, Krajobrazy i Ej Sobótka Sobótka. W 1971 roku rozpoczął karierę solową. Po 5 latach otrzymał 3 nagrody na festiwalu w Sopocie. Podpisał też kontrakt z zachodnio-niemiecką firmą płytową. W roku 78 nagrał takie utwory jak Byle było tak, Jak minął dzień oraz Pamiętam ciebie z tamtych lat. W latach 80. wyjechał do Stanów. Występował m.in. w Las Vegas. Po powrocie nagrał płytę Gdy śpiewał nam Elvis. Również w trzeciej RP wielokrotnie wracał na szczyt listy przebojów. Między innymi z takimi piosenkami jak Bo jesteś ty, czy Trudno tak. W 2008 roku w Sopocie świętował 45-lecie kariery muzycznej. Karol Surówka, Polskie Radio. We wtorek od rana, począwszy od programu Pora na Trójkę, będziemy na naszej antenie wspominać zmarłego artystę. Prawie 4000 osób tylko pierwszego dnia świąt wielkanocnych ukarała mandatami policja za brak maseczek. Funkcjonariusze skierowali w tej sprawie również 440 wniosków do sądu i wystawili ponad 2500 pouczeń. Rzecznik komendanta głównego Mariusz Ciarka apeluje do Polaków, by byli solidarni z chorymi na COVID. Aby zahamować transmisję wirusa, pamiętajmy, że policjanci nie walczą z ludźmi, a z pandemią. Nie chcemy naprawdę mieć żadnych powodów do karania. O prawie 10 tysiącach nowych zakażeń koronawirusem poinformował przed południem resort zdrowia. Zmarły 64 osoby, wykonano ponad 39 tysięcy testów. Liczba zakażeń wykrytych w święta jest zdecydowanie mniejsza niż przed Wielkanocą, ale nie obrazuje ona dokładnie sytuacji epidemicznej w kraju, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. W okresie świątecznym niestety Polacy niechętnie się testują. Dopiero wyniki ze środy czy czwartku pokażą nam, w jakim miejscu epidemii naprawdę jesteśmy. Do tej pory prawie 4 600 000 osób otrzymało co najmniej jedną dawkę szczepionki. Ponad 2 miliony zaszczepiono dwiema dawkami. Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zachęca do udziału w akcji społeczno-edukacyjnej Żonkile, która odbędzie się 19 kwietnia. Po raz 9 upamiętnia w ten sposób wybuch powstania w getcie warszawskim w 1943 roku. W tym roku ze względu na pandemię akcja częściowo odbędzie się w internecie. O tegorocznym motywie przewodnim mówi Żaneta Czyżniewska z Muzeum POLIN. To hasło kobiety i ich rola w zrywie sprzed kilkudziesięciu lat. Warto tutaj dodać, że Żydówki w czasie powstania organizowały kuchnie ludowe, kolportowały nielegalną prasę, opatrywały rannych albo były łączniczkami oraz walczyły z bronią w ręku. Symbol Żonkila nawiązuje do kwiatów, które co roku w rocznicę wybuchu powstania od anonimowej osoby otrzymywał jeden z jego przywódców, Marek Edelman. We Włoszech dekretem ministra kultury zniesiona została cenzura w kinematografii. Nie będzie można zakazać wprowadzenia filmów do włoskich kin, ani wycinać fragmentów czy wprowadzać zmian. Dotychczas o możliwości dystrybucji filmów i wprowadzaniu ewentualnych zmian decydowały komisje Ministerstwa Kultury. Nowy dekret powołał komisję złożoną z filmowców, pedagogów, psychologów, stowarzyszeń rodziców i obrońców zwierząt. Będzie ona decydować jedynie o przeznaczeniu filmu dla poszczególnych grup wiekowych. Minister Franceschini powiedział, że w ten sposób zlikwidowano system kontroli, który pozwalał na ingerencję państwa w wolność twórców. We Włoszech cenzurę filmów wprowadzono ponad 100 lat temu. W czasach faszyzmu dotknęła m.in. filmu Dyktator Charlie Chaplina, ośmieszającego Hitlera, a po wojnie mechaniczną pomarańczę Stanleya Kubricka. Ostatniego tanga w Paryżu Bertolucciego nie można było pokazywać do 1987 roku, a 120 dni Sodomy Pasoliniego pokazano tylko raz w telewizji 16 lat temu. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wtorek pochmurny, chłodny, z przelotnymi opadami deszczu, śniegu i możliwymi burzami. Od 5 stopni w Suwałkach, 6 w Warszawie, do 7 w Zielonej Górze. W nocy prawie w całym kraju przymrozki. Temperatura spadnie do -3, -6 stopni. W górach i nad morzem opady śniegu. Trójka. Program trzeci. show? You wanna see a show? Okay. Okay. Let's start this show. Right now. Game extends the cycle. Be ready. To po świętach jeszcze została mi taka piosenka z zapasów przygotowanych do poprzedniej audycji. Ewa Redel, realizacja dźwiękowa, Magda Trzaska, wydanie redakcyjne i Leszek Adamczyk przed mikrofonem. Zapraszamy na Dym na wodzie, wydanie normalne, wtorkowe. Ale po tej specjalnej audycji, która zdarzyła się w świąteczną sobotę, Państwo wysłali sporo listów pod adresem dym@polskieradio.pl i za te wszystkie świąteczne listy chciałbym bardzo podziękować, a w tych listach między innymi częste pytanie o nową płytę Lizy Gerrard. I fall into Lizie Gerard zdarzało się już nagrywać płyty z kolegami muzykami grającymi na różnych instrumentach. Na tej najnowszej płycie towarzyszy jej Jules Maxwell. To jest artysta, który gra na klawiszach w zespole Dead Can Dance od 10 prawie lat, głównie na koncertach. No i w ramach takiej dwuosobowej współpracy powstał album Bern, podobny do wcześniejszych płyt Lizy. Cała płyta, cały materiał będzie dostępny za miesiąc, a dokładnie 7 maja. Po audycji Dym na wodzie sprzed tygodnia napłynęły natomiast listy internetowe z pytaniami o Jane Getter Premonition. Cechą naszych czasów jest pewna nadinterpretacja wszelkich informacji i wydarzeń. No to klasyczne z internetu. Dramat w rodzinie znanej aktorki, a w szczegółach piesek poślizgnął się na czymś wilgotnym. No i dramat oczywiście niezbędny. Do czego zmierzam? No do tego porównania mojego Jane Getter Premonition i King Crimson. Nie ma żadnego formalnego związku, proszę Państwa, między tymi grupami. To jest tylko związek taki stylowy, dźwiękowy i to wyłącznie w moich uszach. Jane Getter Premonition to grupa chyba międzynarodowa, ale jej szefową jest amerykańska gitarzystka, wspomniana Jane Getter, i ona kiedyś wspominała nawet, że wśród jej wzorów jest także zespół King Crimson. Nowa płyta Anomalia, bardzo zgrabna dźwiękowo, taka wypełniona we wszystkich kanałach. Jane Getter także śpiewa, czasami niechętnie, jak sama przyznaje, ale gdy trzeba, to i partia wokalna także zostanie wykonana. You found you want to flow. Jane Getter Premonition z płyty Anomalia. Słuchają Państwo audycji Dym na wodzie w programie trzecim Polskiego Radia i pozostaniemy w Stanach Zjednoczonych, gdzie nieoczekiwanie, no w każdym razie dla mnie nieoczekiwanie, wiekowy i sławny zespół nagrał nowy album. No, to jest taka płyta, która dźwiękowo sprawi, że głośniczek, nawet taki współczesny, komputerowy, będzie podskakiwał. Amerykańska grupa Cactus wydała oficjalny kolejny album, dość nieoczekiwanie. To sławny zespół, który powstał pod koniec lat 60. Założyli grupę, byli członkowie Vanilla Fudge. No, głośny to był wtedy bardzo debiut. Cactus miał być amerykańską odpowiedzią na Zeppelinów. Na szczęście nigdy do tego nie doszło. Dlaczego nie doszło? No, zabrakło kompozytorów i autorów przebojowych piosenek, bo muzycznie Cactus był świetny. Nigdy się nie dorobili natomiast jakichś istotnych przebojów. Zespół po przejściach, oczywiście liczne zmiany w składzie, ale na tyle skład dobry, aby wydać kolejny album zatytułowany Tightrope. Na tej płycie utwory oryginalne i covery. Papa never worked a day in his life. Well, and Mama, there's some bad talking going around saying Papa had three children and another wife. And that ain't right. Her talk Papa do in store from preaching, saving souls and all her time leeching, dealing in debt and stealing in the name. Yeah. jack of all trades. You tell me, is that what sent daddy to an early grave? Have a wood bag, ball and steel just to pay his bills. Oh, yeah, mama. Yeah, folks say Papa never was much on thinking. Spent most of his time chasing women and drinking. Mama, I'm depending on you just to tell me the truth. Papa was a Rolling Stone to soulowy przebój z początku lat 70. Oryginalną wersję wykonywał zespół The Temptation. W 2012 roku zespół Cactus przyjechał i wystąpił na festiwalu Legend Rocka w Dolinie Charlotte. No i wtedy miałem okazję stanąć sobie koło imponującej postaci ojca założyciela i perkusisty, bo Carmine Epis zawsze taką wielką postacią był także fizycznie. No wspaniały mężczyzna, no dziś to pamiętam, kruczoczarna czupryna w wieku prawie 70 lat. Nie pytamy, jak on to robi. Patrzył tak dość surowo, ale okazał się sympatycznym w sumie człowiekiem. Podjął rozmowę z polskim dziennikarzem, no ale zbywał wszystkie pytania żartem i ta rozmowa była właściwie o niczym. Także głównie pamiętam ten widok tego potężnego mężczyzny. A sam koncert Kaktusa w Dolinie Charlotte, on zawodowo, muzycznie był bardzo udany. I tak ja to oceniam i tak oceniali to inni koledzy dziennikarze tam obecni. Natomiast publiczność, wydaje mi się, przyjęła no, dość chłodno ten występ z powodu, o którym już mówiłem. Kaktus nie ma wyrazistych przebojów, a w takim plenerowym letnim koncercie te przeboje przez wszystkich znane są jednak dość istotne. No ale mamy nową płytę Kaktusa, Tightrope, i jeszcze z tej płyty jedna balladka. Played your best card and you refused. Laid your hand down of passion and pain. Then conveniently left me the blame. Dull lake of deepest desire. The flame of the demon fire. Love favors no wrong or no right, only starvation and appetite. Well, how's a blindsided fool to survive? I feel laughed at, humiliated by your lies. To lake of deepest desire, flame of the demon fire. What do you want from me? Over me. Oh, hey. Ah! like poison in paradise. I drank from your cup once too much. I feel so dizzy, I'm overcome. You dance me to hell and back. Your cold kisses up. Jak na zespół działający ponad pół wieku, to płyta jest doprawdy imponująca. Kaktus, Tightrope ze Stanów Zjednoczonych. To teraz przeniesiemy się na minuty kilka, może kilkanaście do Wielkiej Brytanii. Będzie zespół z Londynu, w którym nie ma żadnego Brytyjczyka, no ale jest Polak. Rose and Bone, wandering the earth, marching through the dirt, wandering as the blood free glows, washing fears away, begging hearts to pray one more day. We're a long, long way from home, my Lord. From home, my Lord, my Lord. Restless nights, wandering in darkness, sinking into madness, humming as the fire dies. Burning wounds of sorrow, questions of tomorrow, where's the light of day? By day the fight goes on, we still fight on. By day the immortal sun still shines upon. We all need one. got nowhere to hide, oh Lord. Soldier, running through the night, running through the night, oh Lord. Soldiers, got nowhere to hide, got nowhere to hide, my Lord. We're a long, long way from home, my Lord. We're a long, long way from home, my Lord, my Lord. What are we even fighting for? What are we even fighting for, my Lord? Mamy wspólną Europę, a w wielu sprawach nawet wspólny świat, więc pytanie, z jakiego kraju jest ten zespół, powoli staje się bezprzedmiotowe. Zespół Unknown Chapters powstał w Londynie i działa w Londynie, ale nie ma w nim żadnego Brytyjczyka. No, to znana sprawa, Brytyjczycy nie kolegują się zbyt łatwo z cudzoziemcami. W zespole Unknown Chapters jest dwóch Rumunów, Włoch, Szwajcar i Polak. Perkusista Łukasz Pietraszewski. Oni wszyscy przyjechali do Londynu, aby uczyć się w znanej Akademii Muzycznej, no a potem zostali w Londynie, aby tam kontynuować swoją muzyczną działalność i stworzyli ten swój wspólny zespół. Jak wszystkie zespoły początkujące, start mają niełatwy, zwłaszcza teraz. Nie ma występów, więc pracują w różnych innych zawodach, ale związanych z produkcją muzyczną na przykład, albo produkcją telewizyjną, albo internetową. No i jak większość młodych zespołów działają na zasadzie zrób to sam, czyli samodzielnie produkują nagrania, płyta fizyczna, kompaktowa czy winylowa. Może kiedyś, jeśli jeszcze wtedy będą płyty kompaktowe i winylowe. Zespół Unknown Chapters swoje utwory publikuje także w internecie. Od lutego jeden utwór co miesiąc, to tam także mogą Państwo szukać na przykład piosenki Close to You. Close to you, closer to the edge. I'm about to fall, forever gone. My heart wants to jump right off my chest. So you will never have to dream alone. Your desire, just an endless game. Could it be true that you're afraid? Nothing's ever gonna kill this pain. I will never find where I belong. But I said maybe you and I can dance over trouble. Come back for more. Flying angels covering the sun, pouring feathers on the floor. Promised we will never fight for fun. Now your pillow's cold and bow for one. And I said maybe you and I can dance over trouble. Państwo pytają mnie w listach internetowych, z jakiego kraju jest wokalista. Otóż wokalista jest Rumunem. No, w dzisiejszych czasach nie trzeba już mieć Anglika na wokalu. Unknown Chapters, zespół z Londynu, bez Brytyjczyków. Mamy w nim swojego człowieka, perkusistę Łukasza Pietraszewskiego, więc gdyby coś ciekawego się działo, to będziemy mieli na ten zespół oko i ucho. Wracamy do Stanów Zjednoczonych, bo od pewnego czasu mamy w koszyczku kolejne wydanie, tym razem jubileuszowe, debiutanckiej płyty zespołu The Black Crowes, Shake Your Money Maker.